www.ppe.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia jest w sobota. 16 marca minęła siódma. Serwis Romuald Wójcik. Zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy zapowiadają przywódcy Polski, Niemiec i Francji. Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian w Zielonym Ładzie pozytywnie ocenia unijny komisarz do spraw rolnictwa. Czy byli podsłuchiwani politycy? Pytali prezesa PiS członkowie Komisji Śledczej. Usłyszeli odpowiedź, że głównie gangsterzy i szpiedzy. Pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa, powiedział premier Donald Tusk po rozmowach w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W sprawie wojny w Ukrainie Europa jest dziś zjednoczona i mówi jednym głosem, podkreślił szef polskiego rządu. Niektóre złośliwe plotki o tym, że europejskie stolice różnią się między sobą w kilku sprawach, to były plotki bardzo przesadzone. Mamy identyczne zdanie, jeśli chodzi o ocenę, kto ponosi pełną odpowiedzialność za eskalację napięcia, kto ponosi pełną odpowiedzialność za tragiczne zdarzenia w Ukrainie, kto jest agresorem i kto zasługuje na naszą bezwzględną pomoc. Przywódcy Polski, Niemiec i Francji zapowiedzieli zwiększenie produkcji i zakupów uzbrojenia dla Ukrainy, utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu i wykorzystanie na ten cel zysków z rosyjskich aktywów. Zmiany w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję Europejską pozytywnie ocenia unijny komisarz do spraw rolnictwa. Chodzi m.in. o odstąpienie od obowiązku ugorowania ziemi. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen przed publikacją pakietu reform rozmawiała telefonicznie z premierem Donaldem Tuskiem. Była też mowa o zmniejszeniu importu z Rosji, powiedział Janusz Wojciechowski. Eksport rolny z Unii Europejskiej do Rosji to jest około 7 miliardów euro. Nie zmieniło się to w czasie wojny. A import to jest około 2 miliardów euro. W przypadku Polski eksport to jest 600 milionów euro do Rosji, bo eksportujemy różne produkty, a import jest 160 milionów euro. Mogą być problemy w różnych sektorach rolnych. Trzeba mieć świadomość konsekwencji gospodarczych również. Reformy Zielonego Ładu mają też dotyczyć płodozmianu, stosowania okrywy zimowej i zniesienia kontroli środowiskowych w gospodarstwach do 10 hektarów. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa zeznawał Jarosław Kaczyński. Posłowie pytali prezesa PiS m.in. o podsłuchiwanie polityków. Jarosław Kaczyński zeznał przed komisją, że nie miał wiedzy o szczegółach operacyjnych działań służb. Moja wiedza nie przekracza wiedzy medialnej. Prezes PiS zaznaczył, że nie było inwigilacji polityków. Byli tym inwigilowani szpiedzy, gangsterzy, ale także osoby, które dopuszczały się przestępstw, no, które trudno określić jako gangsterskie. No. Wiele czasu podczas przesłuchania wypełniły słowne wycieczki i utarczki. Pan członek, można powiedzieć, domaga nie obrazi się. Mnie pan. Tak? Ale ja nie chcę pana prowokować. To jeżeli ja jestem to świadkiem, cieszę. To pan jest członkiem. A wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to... Kowalski, ale on z serem czy z szynką był? Te naleśniki pani pisze, bo strasznie boli tutaj posła. Pan jest w sposób chamski. Ostatecznie dwóch posłów PiS wykluczono z obrad. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec bardzo czujne oko na Maroko. O wykryciu w truskawkach z Maroka wirusa wywołującego zapalenie wątroby informuje główny inspektor sanitarny. Owoce z tego kierunku sprzedawane są u nas przez Jeronimo Martens, czyli Biedronkę i hurtownika z Chorowa firmę Redenberg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Iga Świątek, zgodnie z planem Polka awansowała do finału tenisowego turnieju w amerykańskim Indian Wells. W półfinale liderka światowych list wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-2 i 6-1. Świątek spotkanie zakończyła z 14 zagraniami wygrywającymi i tylko 6 niewymuszonymi błędami. Nie dała szans swojej rywalce, nawet jednej okazji na przełamanie. Finał w niedzielę, w nim Polka spotka się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Amerykanką Coco Gauff a Greczynką Marią Sakkari. Ten mecz w tej chwili trwa. Sakkari wygrała pierwszego seta 6-4, drugiego Gauff 7-6, a w trzecim Sakkari prowadzi 4-2. Derby Poznania dla Lecha w 25. kolejce Ekstraklasy. Kolejosz pokonał Wartę 2-0. Oba gole strzelił po przerwie Christopher Welde. Zadowolony jest trener Lecha Mariusz Rumak. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie, nie straciliśmy bramki. Strzeliliśmy w końcu dwie bramki. Sytuacji mieliśmy dużo, w związku z czym kreowaliśmy do przerwy naprawdę. Można było już strzelić bramkę. Wydaje się, że jest to ofensywnie jedne z lepszych, jak i najlepsze spotkanie w tym roku. Ofensywnie najwięcej sytuacji sobie stworzyliśmy. W defensywie nie ustrzeliśmy się błędu i na pewno nad tym musimy pracować, ale jakby dla kolejorzy. W innym wczorajszym... Norbert ósma z rzędu wygra na kolejorza. Ósma z rzędu. Wyobraź sobie. No to gratulacje. Kibice dla Lecha w świetnych nastrojach. W innym wczorajszym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 0-0. Liderem jest Jagiellonia Białystok. Tyle samo punktów ma Śląsk Wrocław. Punkt traci Lech. Teraz koszykówka, ta najlepsza, czyli NBA. Reprezentant Polski Jeremy Sochan rozegrał bardzo dobry mecz. Polak zdobył 19 punktów dla San Antonio Spurs, a jego zespół, i to raczej dziwić już nie powinno, przegrał u siebie z Denver Nuggets 106-117. 20-letni polski jedynak w NBA jak zwykle rozpoczął spotkanie w podstawowym piątce Ostróg, spędził na parkiecie łącznie 28 minut. W tym czasie trafił 8 z 16 rzutów z gry oraz 2 z 3 wolnych. Jego statystyki uzupełnia 6 zbiórek, 4 asysty i przechwyt. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Uwaga, w pasie od Mazur, Warmii i Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę i zachodnie Mazowsze oraz ziemię łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę możliwe burze. Temperatury maksymalne na dziś w Rzeszowie 12 stopni, w Warszawie 15, w Gdańsku 14, w Białymstoku 12. Mocno na zachód z Podlasia w Poznaniu 15 stopni, tak jak we Wrocławiu, a w Szczecinie dzisiaj tylko nieco ponad 10 stopni. Zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. 7 minut po godzinie 7. Zapraszamy na drugą godzinę Pory na Trójkę. W tej godzinie odwiedzi nas podróżnik, fotograf i pisarz Wojciech Friedman. Będziemy też rozmawiali o Ramadanie. Trwa od tygodnia przecież w świecie islamu. O tym wszystkim opowie Magdalena Pinker z Katedry Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, halo, halo. Nie śpię już od 4 rano, żeby posłuchać, jak śpiewają ptaki, bo już wszystko się budzi, jest przecudnie po takim koncercie cały dzień. Jest przecudny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, pozdrawiam. Wiem, o czym pani mówi, mieszkam w podwarszawskim Kampinosie i rzeczywiście nic tak nie budzi wspaniale i nie zachęca do dalszej części dnia, jak śpiew ptaków, a teraz już rozpoczynają swoje koncerty kosy, moje ukochane ptaki, najodważniejsze i pięknie śpiewające. Zmieniamy temat. Od niemal tygodnia, od 10 marca konkretnie trwa Ramadan, święty miesiąc dla świata islamu. Opowie o nim dr Magdalena Pinker z Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Miała wpaść do trójki przed iftarem. Ten został w ostatniej chwili odwołany i rozmowę z nią zacząłem prośbą o wyjaśnienie terminu iftar właśnie. Iftar dosłownie to znaczy śniadanie, bo jest to pierwszy posiłek danego dnia, ale z naszego punktu widzenia jakby europejskiego to jest kolacja, ponieważ to jest pierwszy posiłek, który się je w czasie Ramadanu po zachodzie słońca. Czym jest generalnie Ramadan, gdybyś miała wytłumaczyć krótko tym, którzy nie mają na ten temat pojęcia? Sama nazwa Ramadan to jest nazwa miesiąca. 9 miesiąca kalendarza księżycowego, kalendarza muzułmańskiego, kiedy to muzułmanie obchodzą post, jeśli można tak powiedzieć, który trwa 30 dni i przez 30 dni od wschodu do zachodu słońca nie jedzą, nie piją, nie palą, no jeszcze kilku rzeczy nie robią przez 30 dni. No sporo. Znasz wielu muzułmanów. Oni się na to raczej cieszą na Ramadan, czy raczej mają gęsią skórkę na samą myśl, że muszą go rozpocząć? No właśnie to jest święto. Mimo, że z punktu widzenia jakby chrześcijańskiej kultury to się post kojarzy się z umęczaniem, z jakąś pokutą, dla muzułmanów to jest święto. To jest radość, to jest celebracja, więc nie, to jest coś, na co oni się bardzo cieszą. No ale od strony fizjologicznej to jest momentami wręcz sobie pomyślę o cierpieniu. Wiele osób nie pości i jest tego zwolnionych, więc oczywiście kobiety w ciąży, dzieci, osoby mocno starsze, osoby chore, to jest powód, żeby nie pościć. Osoby zdrowe wstają przed wschodem słońca, wtedy dużo piją, dużo jedzą, potem cały dzień tego nie robią, szczególnie nie picie z punktu widzenia zdrowotnego może być niebezpieczne. I gdy zapada zmrok wraz z zachodem słońca, mamy ten właśnie iftar, i wtedy zaczyna się wielkie jedzenie, wielkie picie i tak przez 30 dni. I gdyby tego było mało, na koniec Ramadanu jest jeszcze święto. Jest święto, jedno z dwóch największych świąt muzułmańskich, Eid al-Fitr się nazywa, święto zakończenia Ramadanu. No i to jest kolejne świętowanie przez kilka dni, no tylko wtedy już można od wschodu do zachodu słońca, można cały dzień. Uśmiechnęło ci się oczy, mówiąc o tym iftarze. Podejrzewam, że wyobraziłaś sobie te wszystkie dania, których dzisiaj nie spróbujesz. Czego by można było potem spróbować, gdyby ten iftar, mówiąc kolokwialnie, się dzisiaj odpalił? To zależy gdzie, ponieważ muzułmanów na świecie jest 1,9 miliarda według statystyk, więc te tradycje bywają różne. Ja się dzisiaj wybierałam na iftar egipski, więc nastawiałam się na mahshi, czyli takie, o już się cieszę, takie nadziewane specjalne cukinie. W Egipcie też są takie małe bakłażanki. Tego w Polsce chyba się nie da dostać, więc chyba w Polsce bym tego nie jadła. Ale proszę się nie martwić, mam kolejny iftar w niedzielę, więc wtedy spróbuję. A co na słodko? Na słodko, no tradycyjnymi takimi arabskimi przysmakami są różnego typu baklawy, czyli takie słodycze mocno nasączone miodem. No coś tego typu. Magda, jakieś takie historie niecodzienne związane z Ramadanem, bo na pewno masz jakieś takie w zanadrzu. Niecodziennym i zupełnie wyjątkowym doświadczeniem jest ten iftar w świecie arabskim, na przykład w Kairze, który jest ogromną metropolią, gdzie mieszka ponad 20 milionów ludzi i w momencie, kiedy zapada zmrok w Ramadan, miasto jest puste. Jest absolutnie puste. Nie ma samochodów, nie ma ludzi. To jest absolutnie doświadczenie nieporównywalne z czymkolwiek innym, bo to na co dzień jest zatłoczone, głośne, wypełnione ludźmi miasto i nagle można chodzić po prostu po autostradzie, bo jest pusta. No jeszcze jedną rzecz zapytam. Co lekarze ze świata arabskiego na Ramadan? W świecie arabskim to jest pewna norma, więc wszyscy się przygotowują do Ramadanu i mimo, że no co roku są na przykład pewne takie namowy lekarzy, żeby się nie obżerać, mówiąc brutalnie, wieczorami, bo no nie jest to do końca zdrowe. Ale człowiek wygłodzony po cenie. Ale człowiek wygłodzony to też jest święto, więc to nie jest jakieś takie byle jakie jedzenie. To jest przepyszne jedzenie, takie wyjątkowe, świąteczne. No więc co roku są jakieś informacje o tym, że no nie wiem, tam są skręty kiszek i tak dalej, no różne przypadłości gastryczne. Tak, problemy. Też jest inne życie w Ramadan w świecie na przykład arabskim czy muzułmańskim. Się zazwyczaj pracuje krócej, no właśnie rano po tym suhoor to się nazywa, to takie, no nie śniadanie, bo to jest przed, to się w nocy je jeszcze, tuż przed wschodem słońca, żeby no wytrzymać cały dzień, tam wtedy się dużo pije, dużo je, no i potem się idzie do pracy. Ta praca w Ramadan, to bądźmy szczerzy, też jest specyficzna. Jeżeli się nie jest muzułmaninem i się próbuje coś załatwić, nie wiem, w urzędach, czy gdziekolwiek, no to szczerze mówiąc współczuję, bo no, to nie jest normalny okres pracy, mimo że oczywiście urzędy są otwarte, ale krócej i no odpowiedź, dlaczego wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie załatwić, brzmi Ramadan. No to Ramadan, swoją drogą, gdybyśmy my zamiast 2 czy 3 dni w nasze święto objadali się miesiąc, strach pomyśleć. O Ramadanie rozmawiałem z dr Magdaleną Pinker z Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Energizer. Energizer. Beni yana gözlü dilber dilber. Vaktin geçer demedin miydin mi? Arami olmuş gözlerim benim. Eller keser demedin miydin mi? Mówiliśmy o Ramadanie, dr Magdalena Pinkar opowiadała o nim. Utwór nieco nawiązuje do tego świętego miesiąca w świecie islamu. 25 minut po godzinie 7 jest w studiu zapowiadany wcześniej gość Wojciech Friedman. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam państwa. Takie pytanie, dlaczego państwo nie śpią, jak mogą? No i dlaczego ty nie śpisz? Bo cię zerwałem. Chciałem się z tobą zobaczyć. Ja się bardzo cieszę, że znalazłeś dla nas czas. Wojtek to podróżnik, pisarz i przede wszystkim fotograf. Tak powinienem cię przedstawić? Ja nie wiem już. To jest za trudne. Ja mam problem z tym określaniem się i też go nie do końca potrzebuję w moim życiu, na szczęście. Robię zdjęcia z pasji, z miłości i odpoczywam, jak robię zdjęcia. Piszę, bo lubię i nie muszę. Mhm. I jeszcze tak się czuję też trochę tak bardzo podróżuję, więc... Bo też lubisz. Bo muszę. Tutaj muszę. Wojtku, mówiliśmy o Ramadanie, twoje skojarzenia, bo na pewno podczas swoich podróży nie raz natknąłeś się na ten okres. Mhm. Byłem podczas tego święta, tego miesiąca świąt w Bangladeszu, byłem w Katarze, w Arabii Saudyjskiej byłem w zeszłym roku w Algierii byłem podczas świąt. Tak, i to wszystko. Teraz spore różnice w tych krajach? Spore. Mhm. Spore. W Algierii się pierwszy raz spotkałem z tym, że wyczęstowano mnie jedzeniem, daktylami podczas dnia. Odpowiadałem, że oczywiście nie i dziękuję bardzo, przecież w święta i mi wiele osób mówiło: słuchaj, ale to wystarczy, że ty mówisz o tym, to nas nie obraża, to nie jest twoja religia, dzięki wielkie, że wiesz o tym, że pewnych rzeczy się nie robi, ale jeżeli masz ochotę, masz się źle czuć cały dzień bez jedzenia, to oczywiście proszę, tu jest to. To był pierwszy raz, bo w zasadzie od takich skrajnych rzeczy pamiętam, jak za mną chodził wiele lat temu już w Katarze policjant religijny i ja miałem butelkę z tyłu w kieszeni wody i mi zaglądał po centrum handlowym, wchodził za mną wszędzie, czy ja się tego napiję, czy nie, więc to też jakieś coś dziwnego, bo potem rozmawiałem z wieloma osobami i się nikt nie spotkał z tym, że to aż taka sytuacja jest nie do końca przyjazna dla naszego życia i dla tego, co się tutaj przyzwyczailiśmy do tego wszystkiego, co mamy. No. Skrajne historie. Natomiast tak. Ty wróciłeś z podróży do Gambii, Mauretanii, Senegalu. Byłeś też na Wyspach Zielonego Przylądka, Zachodnia Afryka generalnie. Jakie impresje, jakie wrażenia? Jaki materiał zebrałeś? Materiał zebrałem na następną taki album na koniec roku. Mam nadzieję, że już będę miał możliwości co roku wydawania takiego albumu z podróży, bo jednak ten rok mój faktycznie wygląda tak mocno wyjazdowo zawsze. Teraz dwumiesięczna podróż afrykańska, więc dużo tych zdjęć. Też ogromne różnice i też tak akurat fajnie byłem w tym sportowym czasie w finale Pucharu Narodów Afryki, jasna sprawa i to widziałem ostatni mecz, te przesmutne karne tego właśnie Republiki Wysp Zielonego Przylądka, kiedy na pięć chyba jeden trafili, a druga drużyna trafiły piłkarze, więc to też nie jest, no, to dziwnie się oglądało, bo przeważnie to u nas jest odwrotnie, jak dochodzi do karnych, to już jest walka jeden za jeden, pierwsza seria, pięć i dalej, wiesz, a tam było no po prostu tak straszna niemoc, że aż cię bolało, tak jak te rozgrywki tutaj. Błysnęły ci oczy, czasami. Czuć, że masz piłkarską duszę. Jasna sprawa. I tam, i z tymi po prostu, i tam, gdzie jest ta niemoc, i patrzysz na tych kibiców, te dzieciaki. Kiedyś nie zwracałem uwagi, teraz bardziej obserwuję tych ludzi, tych starszych, którzy najprawdopodobniej, no już wiele z nich już nie będzie miało aż takiej szansy oglądania tak wysoko swojej drużyny. I to takie było smutne, no bo oni faktycznie całe rodziny, no wiesz, no telewim też ustawiłem z patykami przytrzymany z lewej, z prawej i oni już czekający wszyscy, że to karne. Przecież dwóch piłkarzy tu gra w Europie, w dobrych drużynach i oni już tacy szczęśliwi. No i co? Jedno pudło, drugie pudło, trzecie pudło, czwarta bramka, no są nadzieje. Piąte pudło i prawda, i po pożegnanie się z tym pucharem. Fajnie się to oglądało, oczywiście. Wojtek Friedman, jak Państwo słyszą, opowiada obrazami. Widzę ten podparty telebim tymi kijami. Tak, tak. I to nierówno. Oczywiście. Nie tak, że tam równo podparty. Nie, z jednej strony większy kawałek tego baobaba, drugi nie. I już jest obraz. Co poza miłością do futbolu w Afryce podczas tej podróży zanotowałeś? Gorąc. Zanotowałem jeszcze taką rzecz, która dla mnie już nie jestem pierwszy raz w tym miejscu Afryki, ale no jest obserwacja tego degradacji środowiska naturalnego. No to jest przykro, to nie ma co opowiadać teraz dzisiaj, że to straszne. No jest straszne, no tak ten świat idzie w stronę głupkowatą, uważam, i jest to widok, którego się nie zapomina. Ja zrobiłem dużo którego zdjęć. Się w Afryce nie rozwiąże w najbliższym czasie. Ja i chyba w innych miejscach też. Ameryka Środkowa też ma z tym problem. To prawda. Azja, wiadomo, no, są spektakularne akcje w Indonezji, czy gdzieś, wczyścimy, ale Filipiny, ale... No, 3/4 świata ma ten problem. Co najmniej. Wojtku... Właśnie dlatego już może... Wiem, że tak jest, ale już nie mówmy, bo tak. Już nikt nie wstanie z łóżka dzisiaj i taki ładny dzień ma być i wszyscy będą mówili, o Boże, znowu ten plastik. To o pozytywach twojej podróży. O pozytywach, ciepło, opalony, czoło opalone i bardzo przyjemnie, dużo fajnych ludzi spotkanych na drodze, bo to zawsze w podróżach jest, a okazuje się, że czasami najwięcej tego pierwiastka przypadku, przypadkowości i potem jakieś przyjaźnie się ciągną i wspomnienia się ciągną, są zdjęcia, więc namawiam do tego, bardzo mnie to rozwija i dla mnie to jest jedyne, co w tej chwili jest ważne w życiu, to jest właśnie to zbieranie bodźców z całego globusa. Dają energię ci ludzie na czarnym lądzie, prawda? Tak, tak. Ale dają też takie poczucie, że to nie jest twoje miejsce. Tak? Czyli oni dają energię. Bezpośrednio razem? Tak, bezpośrednio spotkasz kogoś, rozmawiasz, no jest ta współpraca, to jest fajne. Ale potem przychodzi moment taki, że się wysiada gdzieś pod Dakarem z taksówki, no i tam nikt ci nie macha i mówi: o cześć, fajnie, że jesteś. No, wręcz przeciwnie, ja nie chcę mówić o jakiejś segregacji rasowej, ale to widać tak naprawdę w Afryce. Dzisiaj mamy tutaj w Europie mamy rozmowy na temat rasizmu, na temat traktowania tego, że wszyscy jesteśmy tacy sami. No to tutaj w Europie to możesz poczuć, że jesteś taki sam, bo jesteś u siebie, ale wyjedź gdzie indziej, no to nie będziesz miał tego uczucia takiego, a wręcz przeciwnie. No. Ja byłem w paru miejscach takich, które gdzieś jak ktoś mnie widział, to pluł pod nogi i nie tylko dlatego, że ja kibicuję temu klubowi piłkarskiemu, a nie innemu. No po prostu ten kolor skóry oznacza coś. No. Oznacza, tutaj oznacza coś, w Afryce oznacza coś i chociażbyś najfajniejsze rzeczy przywoził do nich, do miejsc mniej rozwiniętych, jak leki, jak pomoc jakaś, no to są ludzie, którzy powiedzą: ale my tutaj nie potrzebujemy, my tutaj bardzo dobrze żyjemy. A widzisz zupełnie co innego, no. Widzisz brak rozwoju, już tam nie mówię o rozwoju technologicznego, który mnie przeraża i w ogóle jestem, nie wiem, nie powiem, że przeciwny, bo wiem do czego jest spłuczka w łazience i w ogóle, ale tam nie, tam się nie chce pewnych rzeczy i ale też nie jestem od tego, żeby się dziwić, po prostu to obserwuję sobie. Jak ktoś mnie pyta, to mówię od swojej strony tylko i wyłącznie. Widziałem te miejsca w Afryce, które nie do końca pokazały mi współpracę przy szukaniu na przykład w Mauretanii gdzieś bankomatu jakiegoś, skończyła mi się gotówka i trzeba było coś zapłacić. No to przez 4 godziny nie znalazłem osoby, która chciała w jakiś sposób chociaż się odwrócić, pokazać palcem albo. I to nie jest tak, że problem językowy, bo w kilku językach się pytałem, więc. Mhm. Gambia, Senegal, Mauretania, Wyspy Zielonego Przylądka. Wspomniałeś na początku rozmowy, że spore różnice między tymi miejscami, mimo że to zachodnia Afryka. No tak, no wyspy są najbardziej takie przez portugalski, przez to, co się dzieje na miejscu, są takie chyba najbardziej zbliżone do nas. No, są na wysokości prawie nad równikiem, na wysokości Dakaru, a oni się na miejscu śmieją z tamtych, że to jest Afryka i to jest najfajniejsze. Właśnie a propos tego meczu, że tam pokazywali kibiców jednej i drugiej drużyny, więc jak się gdzieś tam pokazali kogoś z RPA w tych plemiennych jakichś tam biżuteriach i w ogóle, no to ci tutaj taka pompa jak pod szkołą na targówku. Już ty, zobacz, to jest bambus, no przysięgam, takie rzeczy tam były. A dla mnie, no to tak podobnie, tam sobie powinni gdzieś koło siebie siedzieć i lubić się. No ale wiadomo, że najbardziej się nie lubią ludzie, jak są blisko siebie, więc. A z tych miejsc, w których byłeś tym razem, to polecałbyś, gdybym miał cię poprosić o jedno konkretne? To ja bym ci powiedział, konkretnie to ty pakuj plecak i jedź. I się zbieraj, tak. I się zbieraj, bo to jest fajne w tym. Nie, ja nigdy nie mówię o jednym miejscu, bo to też zależy od tego, co na tobie zrobi wrażenie i jaki masz nastrój. No, bo czasami jest, no, gdzie było fajnie. Wojtek, gdzie było fajnie? No, było fajnie na przykład na Shetlandach było fajnie. Dlatego, że miałem tę potrzebę bycia ze sobą, bycia bliżej, bez ludzi, w jakimś tam w fajnym momencie życia, ale i przełomowym u mnie, więc na mnie zrobiły Wyspy Shetlandzkie, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Teraz, czy bym tam wrócił? Nie, bo było zimno, kapało, miałem nawet kalosze mokre, więc się zupełnie co innego. To jest ciężki temat, żeby powiedzieć. Ja zawsze tak staram się powiedzieć, kurczę, wszędzie będzie fajnie. No na mnie faktycznie ostatnio to, ale chyba dlatego, że za długo poza domem byłem, poza swoją rodziną, poza rodzicami i Szymkiem, synem moim. Może ten wyjazd już po prostu się gdzieś tam zdewaluował i już nie było tak na końcu przyjemnie i ta Mauretania nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, a wręcz miałem tego zamknięcia, że okej, jestem, ale patrzę na kalendarz, kiedy wylatuję stąd i czekam na następne, czekam na Maroko, które lubię i to w ten sposób wyglądało. No. Gdzie można obejrzeć twoje zdjęcia, twoje spostrzeżenia z tej podróży? Ja używam od wielu lat, bo już chyba dziewiąty, prawie dziesiąty rok używam tego Instagramu do zapamiętywania swoich rzeczy i to jest taki mój album. Moje spostrzeżenia tam też piszę czasami i kurczę, i taki chyba pamiętnik. Bo ja go traktuję bardzo i dla mnie on jest ważny. To jest w ogóle śmieszne, że się mówi, a social media to takie nieważne. Nie, dla mnie jest cholernie ważny, bo ja go w kółko oglądam i sobie przypominam jakieś rzeczy. Jak potrzebuję, już inna sprawa, jak potrzebuję opisać coś, to wracam sobie te dwa lata, trzy lata i mówię, a faktycznie to było to jeden obraz, daje mi tyle informacji, no że kurczę, no mogę potem o tym mówić i mówić. To nie jest tylko jedno zdjęcie. Oczywiście, że te zdjęcia się tak przerzuca, jedno, drugie, skrolujesz i pyk, pyk, pyk, obejrzysz 700 przy porannej toalecie, ale ja mam inaczej przy swoich rzeczach, bo wiem, że tam byłem i pamiętam, a to jest to skrzyżowanie, do którego szedłem tutaj przez pole, albo tu ktoś tam zatrąbił, czy podwiózł mnie, obok był sklep z tym i tym, tu kupowałem maść na odciski, a tutaj, prawda, a tutaj proszki na malarię i potem jak widzę takie zdjęcie, to już wiem dokładnie co ja, gdzie ja jestem i to jest dla mnie fajne, bo to też mi pokazuje, zwłaszcza moment taki, jeżeli tutaj, jak coś tutaj mi nie wychodzi, i potem się cofam w tym i mówię, człowieku, zobacz, byłeś tu. Zamknij dupę i, prawda, i bierz się za siebie, organizuj sobie czas w sposób taki, żebyś to mógł kontynuować, skoro to jest fajne dla ciebie, jest to twoją pasją, gdzieś tam, kurczę, hobby, nie wiem jak nazwać to w sposób jakiś, dla mnie już teraz codziennością, ale rzeczą, bez której się źle czuję, no, oficjalnie, bez podróży, ja mam ten taki 3 tygodnie siedzenie w domu i zaczynam się ruszać kolanem, jakbym się sikać chciało. No, dokładnie to tak wygląda bez podróży. Cudowny gawędziarz Wojciech Friedman był gościem Trójki. Wojtku, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Czyli Instagram, tam szukamy twoich wrażeń. Tam szukamy podróży zdjęć do Zachodniej Afryki. I się pakujemy od razu plecak, tani lot albo autobus, albo na piechotę nawet. Polecam i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia, Wojtku. A propos rozmowy z Wojciechem Friedmanem, Nomada i Pablo Pavo. Pierwsza stacja, przystanek bronowiatraczna. Sytuacja zaczyna być delikatna. Dwóch obywateli na występach gościnnych. Dla nich nie ma sympatycznych i nie ma niewinnych. No to się jopisz, jebany pedale. Nie wiem, czy chcę na was patrzeć, chyba nie chcę wcale. Dybra, jest tramwaj, dla Magrebi i Pogarda. Muzyka na słuchawkach, to moja garda. Twarda Warszawa, zatopiona w lipcu. Saska kępa, gorąca jak kalipsu. Którymi Kazia Dejny winien dostać. Ciągle nie dostał, szkoda. Dla własnego miasta to miasto to zagroda. Dobra Jana Dobrą, czyli piechotą na Powiśle. Mów jak 100 lat temu, Prus, przyglądam się Wiśle. Nie ma już piaskarzy i urkę na Hanika. Ale wiadło czeka mnie, reggae muzyka. I znowu durny Nomada wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda jak srebrne ciasto. Cała załoga skacze w górę, powiat i ściele. Piwko z drugą, przyja reggae ciele. I znowu durny Nomada wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda jak srebrne ciasto. Cała załoga.

Z czego słynie park Everglades i dlaczego tutaj się przyjeżdża? Przede wszystkim dlatego, ponieważ to jedyne miejsce na świecie, gdzie wspólnie żyją aligatory i krokodyle. Podziwia się z tak zwanych airboats, a nawet kajaków. Poza tym zaobserwujemy tutaj ponad 200 gatunków ptaków. To jest częsty przystanek dla nich w drodze do Meksyku i Południowej Ameryki, gdzie z północnych stanów USA i Kanady udają się w okresie zimowym. In the summer in Canada and the US, so it's a stopping ground, it's a resting ground for a lot of different birds as well. Justin Shure pół roku średnio od listopada do kwietnia pracuje jako przewodnik na Florydzie. Kolejne 6 miesięcy spędza w parku Yellowstone. I'd say most important for Yellowstone people think of w tym miejscu ludzie najbardziej lubią zwiedzać gejzery. Zachodzi tam proces hydrotermalny przez magmę zalegającą kilka kilometrów pod powierzchnią ziemi. Atrakcji jest tam mnóstwo, ale obok gejzerów najbardziej ta znana to obecność niedźwiedzi grizzly. Grizzly bear in the wild too, so that's good. There's a lot of different things there. Mówi przewodnik Justin Shure. Nie sposób jest doradzić, które amerykańskie parki narodowe trzeba koniecznie zobaczyć. Każdy ma coś w sobie do zaoferowania. Większość amerykańskich stanów ma takich parków narodowych nawet po kilka. Stanowią one największe bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe USA. O czym opowiadał miłośnik aligatorów i Florydczyk Jan Pachlowski. My boy said he got an Oz the other day off us, and it wasn't up to scratch. Didn't even weigh 28. In fact, he wants his money back. Have you seen the white Audi G? It's fully wrapped. If you tried to drive that like T, you'd fully wrapped. Be funny that the MIC, I bully that. And I have since way back. When I spray, get way back. What you know about payback? I call them little niggas Rick Rosses, cause they made back it, but might not like straight jackets when it's beef. Me niggas got packets full of full metal jackets. If I empty the clip in your back, you'd be fatigued instantly. I'm presidential like Bill Clinton, see? There's 86 O's in this duffel bag, I hope I make it back safe. There's 86 O's in this duffel bag, I hope I don't take a chase. There's 86 O's in this duffel bag, bitch, don't tell your mates. There's 86 O's in this duffel bag, I said there's 86 O's in this duffel bag. There's 86 O's in this duffel bag, I'ma grab that, put it down and then double back. The pack came in bubble wrap, thus made 5 quid, now watch me double that. When I spit, I make sure you can hear me and understand me clearly. I don't come with that mumble rap. My shit's for 30, niggas. Your shit's for kids like that Tumblr app. He said he had the box, I told him come with that, I'll give you 64. When he came, I gave him 6 quid and told him let me owe you 4 in fact. Scousers can spit, look, I'm a walking fact. And you don't wanna see us when we're at your door in black. Me niggas got the plug, he be out importing packs. So when them packs land, they be some important packs. If I miss today's post, then it's mad. Why? Because there's 86 O's in this duffel bag, I hope I make it back safe. There's 86 O's in this duffel bag, I hope I don't take a chase. There's 86 O's in this duffel bag, bitch, don't tell your mates. There's 86 O's in this duffel bag, I said there's 86 O's in this duffel bag. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klęcz. Tylko jak i każde z drzew nie rozpoznał mnie mój koch. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się już, a ty się kurz i klej. Tylko jak uśpić czas, serpentynie ust, nie zgubić się kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Lily Hates Roses w utworze Mokotów. 6 minut zostało do godziny 8. Numer telefonu do nas to 20 27 3. Na przykład w temacie destynacji Wojciech Friedman opowiadał o swojej podróży do Afryki Zachodniej, a po 8 pójdziemy w Góry Wysokie razem z Oswaldem Rodrigo Pereiro. Gdzie jestem?